Kad si ti neodoljiva, kad si ti neponovljiva, kad si ti kod zlata i prokleto umiljata. Znaš, ti mi duši ugađaš, ja sam tebi srce dao, ako bi ga sačuvao. Ja sam tebi srce dao, ako bi ga sačuvao. Kad si ti neodoljiva, kad si ti neponovljiva, kad si ti kod zlata i prokleto umiljata. Kad si ti neodoljiva, kad si ti neponovljiva, kad si ti kod zlata i prokleto umiljata. Kad si ti ko zlata i prokleto umiljata. Kad si ti neodoljiva, kad si ti neponovljiva, kad si ti ko zlata i prokleto umiljata.